Ja na święta mam taki plan. No dawaj. Najpierw zakupy na świątecznych przecenach w Media Expert, a potem automatyczny odkurzacz sam odkurzy i umyje nam podłogi. Z pralką suszarki wyciągniemy suche zasłony i od razu powiesimy. Ciasto wyrobi nam robot, do ciasta pyszna kawka z Nowego Ekspresu, a zmywarka nam po świętach elegancko pozmywa. Marian, i to będą nasze najlepsze święta. Przeceny na święta w Media Expert to rewelacyjny przepis na święta. Nawet 80% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W kwietniu szerszy dostęp do szczepień przeciw COVID-19 dla młodszych roczników. Kilka niemieckich landów wstrzymuje szczepienia preparatem AstraZeneca. 1 grudnia znikną bramki i zapory na autostradach A2 i A4. Od 12 kwietnia rozszerzy się dostęp do szczepień przeciw COVID-19 dla młodszych roczników, zapowiedział szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Prawdopodobnie już w maju zostaną uruchomione szczepienia dla wszystkich chętnych. Od 12 kwietnia na szczepienie będą mogły zapisywać się osoby urodzone w 1962 roku. Następnie każdy kolejny rocznik będzie miał tylko jeden dzień, żeby się zarejestrować, zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. I potem przez kolejne 2 tygodnie, aż do rocznika 1973, będzie trwała rejestracja. Minister Dworczyk dodał, że osoby, które będą się rejestrowały od 12 kwietnia, będą mogły zaszczepić się jeszcze w tym samym miesiącu. Wszystko zależy od wolnych terminów, podobnie w przypadku kolejnych roczników. Najpierw chcemy, żeby sprawiedliwie, zgodnie z datą urodzenia, mogło większość Polaków skorzystać z możliwości zapisania się, a potem, myślę, że nastąpi to w maju, uwolnimy już szczepienia dla wszystkich. Plan przewiduje wykonanie 20 milionów szczepień do końca drugiego kwartału oraz zaszczepienie wszystkich chętnych Polaków do końca sierpnia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Z powodu nowych przypadków zakrzepicy w kilku krajach związkowych wstrzymano szczepienia preparatem firmy AstraZeneca, poinformowały niemieckie media. Wcześniej w okręgu Euskirchen po podaniu brytyjsko-szwedzkiej szczepionki zmarła 47-letnia kobieta. Stosowanie szczepionki AstraZeneca wstrzymały także niektóre szpitale w Berlinie. Dotąd nie dochodziło u nas do większych komplikacji przy podawaniu tego preparatu, ale po ostatnich doniesieniach chcemy zachować ostrożność i poczekać na ostateczną ocenę. Czytamy w oświadczeniu stołecznej kliniki Charité. Berlińska senator do spraw zdrowia Dilek Kalajczy powiedziała, że wszystkie terminy szczepień dla osób do 60 roku życia zostaną odwołane. Podobne oświadczenie wydała szefowa resortu i wicepremier Brandenburgii Ursula Nonnemacher. Jak donoszą niemieckie media, jeszcze dziś wieczorem ma się odbyć spotkanie ministra zdrowia Jensa Spahna z jego lokalnymi odpowiednikami, na który mają zapaść dalsze decyzje. Wczoraj włodarze nadreńskiego miasta Euskirchen poinformowały, że szczepienia preparatem AstraZeneca zostaną wstrzymane dla kobiet poniżej 55 roku życia. Wcześniej zmarła tam 47-letnia kobieta, u której po podaniu pierwszej dawki wystąpiła zakrzepica zatok żylnych mózgu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy o autostradach płatnych przewiduje likwidację bramek i zapór na autostradach A2 i A4. Chodzi o przejazd z odcinkami Konin, Stryków i Wrocław-Sośnica. Jej celem jest zwiększenie przepustowości i ograniczenie zatorów na tych trasach. Na odcinkach wprowadzona zostanie nowa metoda poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu. Nowy system poboru opłat będzie funkcjonował w ramach systemu poboru opłaty elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej. Bilety będzie można kupić zarówno przez internet, jak i na stacji paliw czy w kiosku. Likwidacja bramek i możliwość zakupu biletów autostradowych nastąpi od 1 grudnia. Warszawski Sąd Okręgowy zdecydował, że przy artykule o Danielu Obajtku na portalu wyborcza.pl ma być zamieszczony komunikat, że tekst może zawierać nieprawdziwe informacje i bezpodstawne sugestie, mówi reprezentujący prezesa Orlenu Maciej Zaborowski. Chodzi o artykuł, w którym opisane są okoliczności nabycia przez Daniela Obajtka nieruchomości w Warszawie. Sama instytucja zabezpieczenia polega na tym, że strona musi uprawdopodobnić, że ma rację. Jednym słowem, sąd okręgowy, przyznając nam zabezpieczenie, musiał uznać, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo tego, że strona, czyli pan Daniel Obajtek, ma rację w przyszłym postępowaniu. Można to uznać jako takie mini postępowanie przed postępowaniem właściwym, gdzie sąd uznał, że uprawdopodobniliśmy to roszczenie. Niewykluczone, że ze względu na pandemię proces między wydawcą Gazety Wyborczej a Danielem Obajtkiem rozpocznie się dopiero za kilka miesięcy. A już teraz o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Robert Lewandowski kontuzjowany znacznie poważniej niż mówiły pierwsze diagnozy. Pierwotnie zakładano kilkudniową przerwę. Faktycznie Lewy wróci na boisko najwcześniej za 4 tygodnie. Zabraknie go nie tylko w meczu Anglia-Polska, ale nie wyjdzie na boisko w rywalizacji Bayernu z PSG w Lidze Mistrzów. Ominie go też kilka istotnych spotkań w Bundeslidze. Zielone światło dla PZPN, by dostarczyć Grzegorza Krychowiaka do Londynu. W powtórnym teście na COVID reprezentant Polski uzyskał wynik negatywny. Istnieją zatem szanse, by pomocnik wziął udział w jutrzejszym meczu z Anglią na Wembley. Piłka po stronie UEFA. Krychowiak przez zamieszanie opuścił dzisiejszy trening w Londynie, a każda chwila na zgrupowaniu jest na wagę złota. Przekonuje o tym Jan Bednarek. To nie jest ile czasu chcielibyśmy mieć, tylko ile mamy i myślę, że ten czas, który tutaj na zgrupowaniu mieliśmy, wykorzystaliśmy w 100%. Było wiele treningów, na których pracowaliśmy nad taktyką, były odprawy, także staramy się ten czas wykorzystać w 100%. Oczywiście chciałbym się mieć go więcej, żeby jeszcze wszystko podszkolić, ale musimy grać kartami tymi, które mamy i tak jest też w tym przypadku, także na pewno nowe systemy, myślę, że nowe pomysły, na to potrzeba czasu. Ale my musimy szybko się uczyć i szybko wyciągać wnioski z tego, co nam trener przekazuje. Bartosz Zmarzlik zwyciężył 32. kryterium asów. W Bydgoszczy aktualny mistrz świata zdobył 17 punktów i o punkt w wyścigu dodatkowym wyprzedził Rosjanina Wadima Tarasienkę. Trzeci był Artiom Łaguta. Brązowymi medalistami Mistrzostw Polski zostali hokeiści GKS-u Tychy, którzy pokonali sąsiadów z Zamiedzy, GKS Katowice, w 3 meczach. Dzisiejsze rozstrzygające spotkanie wygrali 4-1. W trzecim meczu finałowym Krakowia na własnym lodzie 2-0 zwyciężyła JKH GKH Jastrzębie. Trener krakowian Rudolf Rochaczek tak oto podsumował ten mecz w TVP Sport. Podstawowe zadanie było strzelić do 1 bramki więcej niż przeciwnik. Udało się nam strzelić 2 bramki. Oczywiście bardzo odpowiedzialna gra i pressing taktycznie bardzo dobrze zagrany i do tylu bardzo dobrze jsme byli zorganizowani. Brankarz tak samo, co miał wybronił. Także myślę, że mecz z naszej strony na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Wiadomo, 2-1, jutro kolejny ciężki mecz. Ostatni sport w trójce dzisiejszego wieczoru tuż po 23:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy będzie pogodnie, jedynie na południowym wschodzie mogą występować słabe opady deszczu, natomiast na Pomorzu i krańcach wschodnich mogą się tworzyć mgły. Na obszarach podgórskich od 1 do 3, poza tym od 4 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nvidia GTX 1650 taniej o 600 zł. Smart TV Philips 65 cali teraz za jedyne 2890 taniej o 800 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonienia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Tonight it's okay, B-boys in the cut and we're here to stay. Vibrations, sensations, shut up when I'm making my ten incantations. Revelations, elation, a little patience with the tribulation. Keep my dope, I got more than store. A rhyme that are not just for breakfast anymore. Always on vacation, the clock's been rusty. Don't want me to be a fest. Trust me. B-boys in the cut, cut, and we're here to stay. I'm just doing to the cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut story like Leon Spinks' teeth. Good grief, the middle name's Keith. I keep her microphone in a little weird sheet. Ooh, there is in a cut, cut, cut, cut. And we're here to stay. I'm just doing to the cook, cook, cook. Doing to my cut, cut, cut, giant train. On the mic like I'm at a pie church. Hundreds in the house and woo, that's rich. This is the type of shit they're gonna scratch that itch. Nah, I'ma set it off up inside this bitch. He ain't looking at me, thinking what he do. Well, I rap up on this mic, Mike D. Sweet Lou, also known as Pretty Lou, a.k.a. Pretty Mike. Switch up my name pretty much how I like. Oh, this routine dates way back. A lot of people may remember this routine, but it's evolved now. Yeah, from the summer before last. Well, the name's Mike D. Jedenaście minut po godzinie 21:00, to jest Apteka Wieczorna, wydaje Magda Trzaska, realizuje Michał Jakubik, a przy mikrofonie jest z Państwem Jędrek Kodymowski, czyli moja skromna osoba. Rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie grupą Beastie Boys, utworem pod tytułem Beastie Boys in the Cut, a druga piosenka będzie taka, można by rzec, mocno filozoficzna i są środowiska i całe subkultury, które uważają ją za jeden z najważniejszych przebojów, które powstały na polskiej scenie muzycznej. Jest tu dużo odniesień do takich zupełnie wolnointerpretacyjnych możliwości, jeżeli chodzi o filozofię życia. Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła. Kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzeń, zgasną podłogi i powietrze. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Thank you. przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa. I tak, proszę Państwa, nie można tutaj odmówić faktycznie tego specyficznego klimatu, który udało się uzyskać za pomocą tekstu i muzyki, i tembru głosu i w ogóle całokształtu związanego z tym przebojem, który wystartował około roku 70. A my się przerzucimy już do bardziej frywolnych dźwięków, do takiej atmosfery, która powinna funkcjonować na imprezach, gdzie wszyscy się czują na luzie. Pomyślmy sobie, że nie ma pandemii. Wyobraźmy to sobie, że jest zupełnie normalna sytuacja, w której można się spotykać. Nie ma żadnych obostrzeń, nie ma żadnego zagrożenia. Wszyscy są zrelaksowani i wtedy taka muzyka jest jak najbardziej adekwatna do takiej sytuacji. Viagra Boys i Sports. Getting high in the morning, not answering. Pozwolę sobie przypomnieć adres, na który możecie Państwo do mnie pisać. To jest jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję propozycji muzycznych, ale też jeżeli macie zespół, gracie, macie do zaprezentowania coś, co wydaje Wam się wartościowe, z przyjemnością tego posłucham i też dam do posłuchania kolegom z redakcji muzycznej. A przed nami jeden z producentów, autorów tekstów, kompozytorów, ale też i multiinstrumentalistów polskiej sceny, całkowity czarodziej, magik dźwięków, Agim Dżelili ze swoim zespołem, który się nazywał Oshibarak i też tak się do tej pory nazywa. Jeden z jego większych hitów, Surfing Safari. Thank you. byłoby grzechem pominąć coś, co należy do tej subkultury, do tej części subkultury, czyli części muzycznej, z której się człowiek wywodzi, na której się wychował, której słuchał, która dotarła do jego wnętrza i tam odcisnęła takie piętno, które do dzisiaj jest oczywiście wyczuwalne, choć z perspektywy czasu trzeba przyznać, że mimo, że utwór i piosenka, którą zaraz posłuchamy, nie traci na wartości, wręcz nawet zyskuje jak dobre wino, niemniej jednak już ta zadziorność zamieniła się bardziej w postrzeganie tego jako produkt popowy. Sex Pistols i Submission. Bye. Są piosenki, które zaliczane są do zimnej fali, właściwie stały się ich standardowymi takimi przykładami, wzorcowymi wręcz można powiedzieć, tak jak Kilogram wzorcowy Lezy w Sewr pod Paryżem, taki też wzorzec Metra, taki właśnie wzorcem zimnofalowego grania był Love Will Tear Us Apart zespołu Joy Division. Tym razem w nieco ocieplonym wizerunku przedstawionym przez naszą formację polskiej sceny muzycznej, tej oczywiście, którą lubimy najbardziej. Bocca i Love Will Tear Us Apart. No tak, jedni to lubią, inni to bardzo lubią, a jeszcze inni kochają. I tak też w zasadzie jest z każdym rodzajem muzyki, jak to jest w tym przysłowiu, każda zmora znajdzie swego amatora, ale też i można to odwrócić, że każda perełka znajdzie swojego diabełka, o na przykład też się ładnie zrymowało. A przed Państwem specjalna dedykacja dla wszystkich zgromadzonych wokół Iwonicza Zdroju, tam gdzie ze skał wydobywa się biała ropa naftowa, zwana wapienną, z której robi się dużo różnych lekarstw, bo przede wszystkim jest wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym, ale to już jest zupełnie inna historia, a piosenka zespołu The Kills, Future Starts Slow. Tak, proszę Państwa, tak żeby jeszcze bardziej osłodzić Państwu ten wieczór swoim aksamitnym głosem, zaśpiewa dla Państwa Justyna Święc, która naprawdę robi to niebywale wyjątkowo takim czujnym i zmysłowym tembrem głosu z maksymalnie dużym potencjałem, myślę, że jeszcze nie do końca wykorzystanym. Dziś posłuchamy utworu pod tytułem Czerwona Sukienka. Podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, nie czuję i przed oczami.